nas, lai tur nav jauki, lai nepazīst vairs mīlību. Uz Marijas ielas, lai tur nav jauki, lai nepazīst vairs mīlību. Tur Rīgas meičas, kā palaidnieces, pa ielām apkārt vārstājas. Tur Rīgas meičas, kā palaidnieces, pa ielām apkārt vārstājas. Ar visam kleitām, ar visiem matiem, ar nošķiem uršiem papēžiem. Ar visam kleitām, ar visiem matiem, ar nošķiem uršiem papēžiem. Kopā līdz šmiņķis, kopā līdz plūnes, zem acim zili riņķī tam. Kopā līdz šmiņķis, kopā līdz plūnes, zem acim zili riņķī tam. Kad leitinanti tam blakus stājas, tās izskatās kā skolnieces. Kad leitinanti tam blakus stājas, tās izskatās kā skolnieces. Kur paliek Rīgas šo meiču bērni, tos auglē plašā Daugava. Kur paliek Rīgas šo meiču bērni, tos auglē plašā Daugava. Dažiet savu tiltu, gan kliedams brēdams, dažiet savu tiltu raudādams. Dažiet savu tiltu, gan kliedams brēdams, dažiet savu tiltu raudādams. Uz Marijas ielas, vai tur